अस भूवि यह धातु है। भू मने सत्ता, भूवि का अर्थ भू धातु का जो अर्थ बताने के लिए भूवि बोल दिया। भू का अनुकरण करके सप्तमी रूप बना तो क्या बनेगा? भूवि, जिस बने वो भूक लुंग लुटा सूत्र में नहीं बना भूवा, सृष्टि एक वचन था भू भुव भुव भुवं भुव भुव भुवा भूभ्याम भूभि भुवे भूभ्याम भूभ्य भुव भूभ्याम भूभ्य भुव भुवो भुवां भुवि भुव भूषु चलेगा। से भूवि का मतलब क्या? भू इस अर्थ में सप्तमी लेना, भू इस धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ में अस का भी प्रयोग होगा। अर्थात भू धातु किस अर्थ में था? सत्ता होना, उसी अर्थ में अस भी रहेगा, सत्ता होना। अस दस लट टिप शप लुक अस दंती मिला दो अस्ति रूप बन गया। लट टिप शप लुक इतना एक काम और अस प्रथम प्रदर्शन में तस शप आया, लुक हो गया जी प्रकृति ब्याह शप लुक कर दिया शब को आपने, अस दंतस रह गया सारधातुगम अपित सूत्र से तस को गिप कर दो। कि तस क्या है? सारधातु है प्रतिंचित सारधातुगम और अपित है, ये सारधा अपित सूत्र लग जाएगा, अपित सारधातुओं को गिद्वत कर देता है, अतः तस गिद्वत हो गया। गिद्वध्वन का फल क्या है? षष्ठी का द्विवचन, अत षष्ठी का एक वचन, लोप प्रथमा का एक वचन। स्नस्य अस्तेश्च अतो लोपः स्यात् सार्वधातुके किदिंगिति परे। स्नम एक विकरण प्रत्यय आगे आने वाला है, स्नम रुदादिभ्य स्नम रुदादिगण में स्नम होता है। जैसे अभी आपने शब्द देखा, शब्द को लुक देखा, इस तरह से आगे आप और भी देखेंगे, स्नु है श्लू है श है स्ना है स्नम भी आएगा। वो स्नम में जो न में और आता है ना, उसके लिए सूत्र लोक करता है। और अस्तेश्च अस धातु का जो आकार है उसको भी लोक करता है। स्नम प्रत्येक आकार, स्नम प्रत्येक आकार और अस धातु के आकार कब लोग करता है? सार धातु के किति सार धातु इंगिति, सार धातु के कित और सार धातु के गित के पर रखे हुए है। सार धातु अपित से यहां पर गित मिल रहा है, इस गित के प्रति क्या हो जाएगा? आकार का लोप हो गया। अस धातु का लोप कर दो, क्या बनेगा? स्तः अस्ति स्तः अस्दंजी झोंता अंति अस्दन अंति शक लुक अस्दन अंति, यही सूत्र फिर लगाओ। श्नसोर अल्लोप अकार लोप कर दस का स बचा अंति है, मिला दीजिए संति अस्ति स्तः संति असी। असी में क्या हो गया? अस धातु का सकार लोप हो जाए, अस धातु से सिप पाए, सिप का सी बचा, सारी प्रत्यय मिल गया ना। तास अस्तियोर लोप हमेशा तास में लगाते थे ना, अब अस धातु में आगे दृष्टांत तास अस्तियोर लोपन क्या था? तास प्रत्यय का सकार और अस धातु के सकार का लोप होता है। कब? साधी प्रत्यय के प्रत्यय में तास अस्तियोर लोप से क्या होगा? धातु में सकार लोप हो गया, धातु में अ बच गया, प्रत्यय सी है, मिला दीजिए असी असी स्थ स्थ, उन दोनों जो में स्वर लोप अस्मी, कोई लोपात्मक कार्य नहीं, अस मिप पाया मिप का भी बचा, सब लुक हो गया, मिला दीजिए अस्मी। स्व स्म में यही स्वर लोप से अकार का लोप, इसे तस अंति थस थ वस मस इन छह जगहों में स्नसुर लोप से धातु अस धातु से परे विद्या जब ये प्रत्यय आ जाते छह प्रत्यय तब अस्त धातु के आकार का लोप हो जाए। और टिप मिप में कोई लोपाधिकारी नहीं है कि शब्द लोग के अलावा, और सिप में अस धातु का ही सकार लोप हो जाएगा तासस्ति और लोपासूत्र से। तो रूप बना लिया आपने अस्ति स्तः सुन्ति असि स्तः स्थ अस्मि स्वः स्मः। अब इसके बाद आता है एक और विशेष सत्व करण सूत्र लाएंगे उपसर्गों के योग में। उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्तिर्यच् परः, अस्तिर्यच् परः, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम पंचमी का द्विवचन, अस्ति प्रथमा का एकवचन, यच् परः प्रथमा का एकवचन। उपसर्गेण प्रादुसश्च अस्तेः सस्य शो यकारो अचिच परे, यकारे अचिच परे, अच पर हम बहुवरी समास करना पड़ेगा, यच पर हम प्रथमांत किया है, यश्च अच इति यचौ, यचौ परौ यस्य, यच परः कौन है वो अस धातु, इसे अस्ति प्रथमा के वचन प्रयोग कर दिया, उसके उसी बहुवरी समास मानना, सप्तमी अर्थ में बहुवरी करना पड़ता। अब विषय विच्छेद कर देंगे, समास को तोड़ के लिखेंगे प्रतिकार, अस्ते है सस्य शो, तो अस्ते है षष्ठी लिया, अस्ति प्रथमा का अर्थ क्या लिया षष्ठी, अस्ते है सस्य शो, और यच प्रकार कर दिया यकारे अचिच परे, यकारे अचिच परे ऐसा। अब उपसर्गेण दृष्टांत क्या है, नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है और विधिलिंग का रूप बना रहे हैं स्या, विधिलिंग का रूप प्रयोग कर रहे हैं स्या, यह अस धातु का सकार है, ये क्या है अस धातु का सकार है, और बाद में यात्रा आता है ना विधिलिंग में, याताम युह बनता है, तो नी अस धातु का सकार है, परमयात विधिलिंग का रूप है, ये उपसर्ग का उपसर्ग है पुरानी, उसमें जो ई है वो इण है, उपसर्गस्थ इण है, उससे पर में अस्धातु सकार मिल गया, जिसको मूर्धनि सकार हो जाएगा, यकार का दृष्टांत याद क्या है यकार रे परे, ये क्या है यकार, यकारे परे दृष्टांत, और प्र और नी उपसर्ग प्रयोग कर रहे हैं संति, यहां अस्धातु का सकार है और ये अच पर है, यानी नी का ही उपसर्ग का इन है, प्रणी शांति हो गया, शांति हो जाएगा, मूर्धन्य शिकार हो जाएगा, प्रणी शांति, प्रणी शांति, प्रणी शांति, नी है ना प्रणीशन्ति, निश्यात, निश्यात, इसी प्रकार प्रादुष एक अव्यय में भी बोल दिया, प्रादुष अव्यय में क्या है इण नहीं है, इण से पर में नहीं है संति धातु, फिर भी करने के लिए सूत्र अलग से ग्रहण कर लिया, प्रादुष एक अव्यय है संति, प्रादुष यबे है परमे संति, हम निर्गत पद देख रहे थे क्या प्रोफेसर को कारण से अरे तो नत तो करेगा, प्रादुर्भाव हो गया, प्रादुर्भाव हुए ऐसा अर्थ हो जाएगा, ना इन नहीं है, इन से परमे नहीं है ना, इसलिए अलग से सूत्र में लिया है उपसर्ग प्रादुर्भ्याम, दुर्भ्याम और उपसर्ग संज्ञा में नहीं, इसकी अव्यय है, इस अव्यय में यहां पर क्या है उस इन नहीं है, फिर भी हमें इस सकार को मूर्धनि करना है, इसके लिए सूत्र में अलग से ग्रहण किया, न इण मिल रहा है न कवर मिल रहा है, अब यह प्रादु सकार को उपसर्ग हो जाएगा, प्रादु संति को मूर्धनि सकार हो गया, न धातु का सकार है पर में अंतिम में अच्छ है, अच्छ परक अस धातु को, अस धातु सकार को मूर्धन्य हो गया प्रादुष अव्यय का योग में। यच पर किम दृष्टान देखिए अभी स्तः में कैसा है अस्धातु का सकार है पर में न यकार आदि प्रत्यय है न अच्छ है किंतु पर में तस अभी अस्धातु का सकार तस्त अब धातु से पर में न यकार आदि है यहां न अजादि प्रत्यय है इसलिए सकार को मूर्धन्य सकार नहीं हुआ भले उपसर्ग भी है बाकी सब कंडीशन पूरा हो रहा है लेकिन धातु से पर में जो प्रत्यय है जो भी वर्ग शब्द विशेष रह गया वो यकार आदि नहीं है और अजादि भी नहीं है इसे दंती सकार ही रह गया अभी स्तः अभी स्तः एक प्रासंगिक हाँ लेकिन पर में कहा है एक आदि प्रत्यय रजादि प्रत्यय पर में यह होना चाहिए अच होना चाहिए ना अस धातु से पर में कहा है इसे तो हमने विधि लिंग लिया पहले स्यात क्यों लिया यह है और संति लिया संति में क्या है पर में अंति अच है यकार आदि होना चाहिए केवल अस धातु होने से नहीं होगा उसकी अस धातु से पर में धातु के सकार के आगे यकार आदि प्रत्यय हो या अजादी प्रत्यय होना चाहिए तभी सकार को मूर्धन्य सकार हो। अब आइए लिट लकार में अस्तेर भूहु अस्ते है षष्ठी एक वचन भूहु प्रथमा का एक वचन आर्ध धातु के जो लिट लकार नहीं सकल आर्ध धातु के कक्षा में लिट लुट लिट और आश्रलिंग और लुंग एवं ड्रिंग छह जगहों में अस धातु को भूआदेश होगा और भू का जो रूप वह बना तो वही बनेगा बबुआ बबुवतु हो बबुह बबुविथा बबुवतु हो बबुआ बबुवा बबुविवा बबुविवा भविता भवितारौ भवितारः भवितासि भवितास्तः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः लोट लकार अस धातु से लोट तिप शप लुक अस्ति रह गया एरोह अस्तु है ना टिपाएगा शब और लुक हो गया बच गया एरो लगा दो रूप बन गया अस्तु तातन करोगे तो अस्ता या कार का लोप हो जाएगा ये तातन क्या है गीत में क्या होता है कृष्ण सोरा लोपा अस्तु स्ता स्ता संतु तस्थस्थ विपाम तांतन ताम तस को ताम हो गया ताम गिप्त है अस के आकार लोप हो जाएगा स्तान असधन जी जी को अंत अंति हो गया असधन अंति सब लोप अस अंति और अंति भी क्या है गिप्त इसलिए अस के आकार लोप स अंति मिला दिए संति एरो संतु अस्तु स्तात स्ताम संतु अस्तु स्तात स्ताम संतु ये रूप बन गया। अब यह विशेष कार्य है अस धन सिप सिप को ही शब पाया लुक हो गया अस धन ही शेर अपिच्छा अपित्त होने से गिप्त हो गया गिप्त होने से आकार लोप वगैरह होना प्राप्त हुआ उससे पहले विशेष कार्य करने जा रहे देखिए घुसोर अभ्यास लोपश्चा घोषो षष्ठी का द्विवचन एक प्रथमा का एक वचन हौ सप्तमी का एक वचन अभ्यास लोप प्रथमा का एक वचन और च अव्यय घोहो अस्थिश्च एतं स्यात् हौ परे अभ्यास लोपश्च घूसंजक धातुओं का घूसंजक धातु कौन है दादा गदा आगे संज्ञा करने वाले हैं आप दादा भदा उससे होने वाले भूसंचक जितने भी दारू पधारू पा धातु उन धातुओं को और असल धातु अस्तेश्च गोहो अस्तेश्च इनको क्या होगा एक तुम इनको एकार आदेश हो जाएगा। कब हऊ परे ही का सप्तमी में क्या बनेगा हऊ ही का सप्तमी में हऊ हरी का जैसे हरऊ बनता है इसलिए ही का हऊ बन गया ही के परे रखते हुए। और असधातु में तो अभ्यास नहीं है इन घुसंजक धातुओं को अभ्यास हो जाते हैं तो उन अभ्यास का भी लोप कर देते यदि होता तो यहां है नहीं तो यहां प्रश्न नहीं इसका। इसे क्या हुआ इस अकार का तो पहले आपने न सौर लोप है लोप कर दिया अकार का और बचा था सा, सा को हो गया ए सौ का हो गया ए हाउ पर ए के कर दिया था और वह एक तो असिद्ध होने से सा दिखेगा स क्या झलंत झल्यो हे धी हू झल्यो हे धी और बीच असिद्धत्वात् असिद्धत्वात् हे धी इसलिए ही को क्या हो जाएगा धी रूप बन गया मिला करके ये धी पीछे 4:119 ये सब क्या है अभी कार्य है ये तो भी आभिकारी है और यह भी आभिकारी होने के नाते कुजल विहेर भी आभिकारी भी क्या होता है असिद्धवद अत्र आभात उससे असिद्ध होने के नाते जो एकार आदेश हुआ था वह असिद्ध हो गया। असिद्ध होने से क्या दिखा स स है झलंत झलंत होने से भी आदेश हो गया रूप बन गया एधी एधी स्तात स्तम स्त ये तो होगा ना स्तात स्तम स्त असानी असाव असाव सब जगह आठ हो जाता है कहीं भी लोप नहीं होना है आठ हो गया पित्त हो गया अब पित्त को गीत करें ना तो क्या होगा कितिम गीति चित गीत में लोप करना है और पितों को गीत हो नहीं सकता पिछे गिन पीछे फिरना इसे पितों में नहीं होगा और ये सिर्फ जो पित था उसको आदेश वही उसको अपित कर दिया गया अपित करने से गीत हो गया था अतः वहां आकार लोप कर तो पूरा रूप अस्तु स्तम संतु ये भी स्तम स्त आसानी असाव असान। अब विधिलिंग के बाद लंग लकार अस धातु से लंग लकार है अस धन लंग लंग को क्या होगा लंग के पर्दे हुए तुम लंग रिंग चुड़ात से अट प्राप्त बाल करके आड़ आजादी नाम है ना आठ आ अस तिपति है ना तिपति इतर श्रीलोक तहल आ अस्त आ अस्त आठ अस्त आस शक लुक कर्तृशक अधिप्रवृत्ति भी है शब्द से शब्द लुक हो गया अस्त बच गया अस्त जो इसका जिक्र आप कहा लगा रहे थे लुंग लकार में अब यहां भी लग गया क्योंकि सूत्र क्या कहता है अस्ति जो अस धातु को होता है और सिच से परे कब क्या होने पर अपृत प्रत्यय हो तो ईट अलग हो जाता है यह अस धातु से पर में अपृत प्रत्यय मिल गया है ईट हो गया इसलिए क्या बनेगा आसी आसीत आस्ताम आसन आसी आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म। अब देखिए सार्वधातु गीत का एक और दृष्टांत आ रहा है लोम विधिलिंग विधिलिंग में विधिलिंग आ गया उसके लिए प्रत्येक तिगति बचा एक श्रीलोक त बच गया अस्धंत या प्रतिशत शक व अधिक प्रवृत्ति भी ऐसे शब्द लुक हो गया अस्दंत बच गया या सब प्रसिद्ध आपको और यासठ को क्या कर दिया अपने गिच गीत कर दिया गीत करने का फल स्नसोरल्लोपाह और लिंग स्वलोपो अनंत सकार का लोप हो गया बचा स्यात् स्याताम स्युः स्याः स्यातम स्यात् स्याम स्याव स्याम राशिलिंग वगैरह में तो भूवत अस्तिर्भूः सूत्र लगेगा और क्या सब जगह यही होता है और क्या अंश आने वाला यही है स्यात् लोप स्यात् वृद्धि स्यात् है ना शुरू से बोलते आ रहे हैं आप इत्संज्ञा इस स्यात् को तो बहुत प्रयोग कर चुके स्यात्स्तः ऐसा प्रयोग बहुत किए हैं तो भूयात् भूयास्ताम भूयासुः भूयाः भूयास्तम भूयास्तः भूयासम भूयास्व भूयास्म आशलिंग और विलिंग में अभूत अभूताम अभूवन अभूः अभूतम अभूत अभूवम अभूव अभूव कहीं से चलो पहुंच जाता ना गातिस्ता अभुवा भूप्य से चप्र से बदेशु शिक्षित हो गया लुक और आजादियों में बुक होगा वो बुक लुंग लिटो वो लुंग लिटो बुक का आगम हो जाएगा इसलिए अभुवन अभुवम दो जगह आजादी मिला और यहाँ पर गुण आवादेश है अभविष्यत अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन अभविष्य अभविष्यतम अभविष्यत अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम इस प्रकार अस धातु का पूरा रूप बन जाता केवल उसका जो विशेष चला है बनाया आपने उसको चला लीजिए एक बार भू का तो क्या चलाना है दोबारा साधा तो लगारों में चला लीजिए इसीलिए अस्तिस्ता संति असिस्ता स्था अस्मि स्वास्म अस्तुस्ता संतु एधिस्ता स्तम स्त असानी असावसान आसीत आस्ताम आसन आसीत आस्ताम आसन आसी आस्तम आस्त आसम आस्वास्म गतियर्थ में नकार के संज्ञा होकर लोप हो जाता है नित्य इन गतौ ई बच गया ई धातु से उसकी धातु संज्ञा भाई भुआ दे धातु लट लकार लाए तिपुआ शपुआ शब लुक कर दिया ईदंती रह गया सार्थ सार्थ जी को गुण कर दीजिए ए ती मिला दीजिए ए ती ई से लेकर के इन गतो धातु ई बचेगा ईदन लट तिप शप लुक क्या बचा ई ती ई ती सार्थ सार्थ गुण ए ती मिला दीजिए ए ती इतः इतः में कोई काम धंधा है नहीं से तस आया तस से आपके सार गिद्वत कर दो गीत होने से दिचा गुण वृद्धि निषेध गया सकार सर कर दीजिए इतः ये इतः ईदम अंति लट झी झोंता अंति ई अंति शक लुक चला गया ई अंति बच गया इसलिए क्या प्राप्त है धातु एकारे इसलिए इको इंची को बाद करके अचिष्ट धातु प्रोण यंग वंगौ से यंग आदेश प्राप्त हो गया अब उसे बाधेंगे कैसे उसके लिए सूत्र बनाना पड़ा इणो यण इणो यण इणो षष्ठी एक वचन यण प्रथमा का एक वचन अजादो प्रत्यय परे अजादो प्रत्यय परे अजादि प्रत्यय परते हुए इन धातु को यण होता है इन धातु को यण आदेश होता है यहां पर एक महात्मा पढ़ा रहा था बनारस में एक बात उसने क्या बोला इसको यण के नकार की संज्ञा कर दो आदेश है उसने देखा ई को यह होगा यण तो पूरा प्राप्ति नहीं है और अलग क्या करेंगे ला करके उसने यण को यण प्रत्यारोह नहीं किया यण को यण प्रत्यारोह नहीं किया सर ये धातु है एक ही धातु तो कर ही रहे और अलग का काम कहाँ है तो यण प्रत्यार क्यों करेंगे पांडित जो गौरव हो जाएगा ना इसे प्रत्यय का मतलब इसको बोला हो, फिर क्या करोगे? ये आदेश होता है, ये आदेश होता है तो न क्या होगा, इत हो गया, नित मैंने वृद्धि होना चाहिए, तो गड़बड़ हो गया, नित होगा, नित करोगे तो वृद्धि नहीं होगी क्या उसको, तो क्या करे? अब कहते हैं फिर क्या करना है, मैंने फिर करना है तो प्रत्यार है, भले प्रत्यार के सभी आदेश प्राप्त हो या ना हो, उसे क्या मतलब है? प्रसिद्ध प्रत्याहार को ग्रहण करना लागव होता है, और आप प्रसिद्ध यण आदेश नाम के एक आदेश मान कर नित मान करके उसको वृद्धि करने की आपत्ति है, उस वृद्धि का निवारण कोई नहीं कर सकता, तो लगेगा नहीं, भले अंतिंगित है लगेगा नहीं, वो तो लक्षण गुण वृद्धि को निषेध करता है ना, अजंत लक्षण गुण वृद्धि को निषेध नहीं करेगा, उसको रोक भी नहीं सकते, इसलिए प्रत्याहार मानने ही लाभ के नकार विसंग नहीं करना भूल से, इन के ये को क्या हो गया, यण आदेश होना है, यण आदेश क्या होगा, यवरला में स्थानांतर दम, हाँ तो लग जाएगा ये को यह आदेश, तो बन गया यही, इसलिए कह कहीं आप लोगों के दिमाग में कभी आ जाए ऐसे उल्टा पा ऐसा भी सोच सकता है आदमी, नित कर दे उसको आदेश करना है, आदेश अपनी संज्ञा करो उसको नकार की, अब मैंने उसको कहा भाई कोई अणची में अपनी क्यों संशय नहीं है आपको, अरे वहां अणची बोलते हैं ना, नाम देखता नहीं वहां पे इतना बुद्ध बात है अणची है ना, नाम और आता है ना वहां, हल तो छपा नहीं था, यहाँ तो हल छपी है ना, इसे उसको शंका होगी, हल है तो शंका होना चाहिए, वहां दिखता नहीं था इसलिए शंका नहीं हुई, मैंने कहा ऐसे पागल महात्मा लोग पढ़ाने लग जाए वो क्या कल्याण व्याकरण का अजादु प्रत्यय पर और बाकी कहीं कोई काम है ना, ऐसी में क्या है सिप है, इनकी को गुण सार्गकार ये हो जाएगा, एकाग्रस क्या होगा दंशकार को आश प्रतिस्मर्दन हो जाएगा, एशी इतः इथा में गुणाभा एमी गुण हो गया, इवा इमा में भी गुणाभाव गित्ता गुण नहीं होगा, ये तीतायंति एशी था इथा एमी इवा इमा, अब ये इन धा गढ़ धातु से लिट लका ई धन लिट ई धन लिट लिट को देते गंडा लड़का बच गया ई धन ई धन ये प्राप्त ध्रुवजने ची दुर्वचने ची मना कर देगा ना, अजनिमित कार्य दुर्वचन कार्य कर्तव्य, अजनिमित अन्य कोई भी कार्य नहीं होगा, उसमें गिनती कर दिया था वहां पर आपने, गिनती में क्या कहा था यण भी आया यण अव ए आव है ना, वो अल्लोक नीलोक ऐसा गिनना है ना, इसलिए वहां पर यण भी नहीं कर सकते, अच्छा पहले क्या होगा प्राप्त सबको बात करके गुण भी प्राप्त सार्वधार गुण भी प्राप्त है यण भी प्राप्त है नित्य से वृद्धि भी प्राप्त है सब निषेध हो गया किस सूत्र से दुर्वचने अच्छी पहले दित हो गया तो दुर्वचने चरगा करके सब लगाएंगे आप द्वितीय धातु अभ्यास हो गया ये सूत्र लगा लेंगे दित करेंगे ई पा ई वर्णगत कार्य वारणाद अंगम बलीय नियम क्या है वारणाद अंगम बलीय वर्णनिष्ठ कार्य के पेशा से अंग संज्ञा निर्मित कार्य बलवान होता है इसलिए इन दोनों जो आकाशवण प्राप्त वह न करते हुए अंग कार्य क्या है वारणाद अंगम बलीय परिभाषा ध्यान रखना पड़ता है यहां अतः पहले हम अकाशन दीर्घन नहीं किया ये भी अंग कार्य के लिए निमित्त पर है परनिमित्तक है प्रकृति से भिन्न प्रतिनिमित्तक है और अकाशन में क्या हो रहा था प्रकृति में ही हो रहा था लागव था स्वनिमित्त की अपेक्षा से परनिमित्त गौरव है इसे परिभाषा बनी वहां पर वारणांग बल गया असार्थक दर्श गुण प्राप्त थे उसे बात करके अचो इनिति से वृद्धि कर दी आई धन अ ये स्थिति हो जाएगा। अब ई से परे असवर्ण मिल गया, ई से परे असवर्ण मिला तो यह कौन सी है अण ना प्राप्त था, उसे बाल कृपि सूत्र ला रहे अभ्यास असवर्णे प्राप्त को बाल करके अभ्यास से असवर्ण सूत्र लगेगा। अभ्यास से युवर्णो वर्ण और यंग वंग असवर्ण अची, अभ्यास में विद्यमान जो ई वर्ण है या अभ्यास विद्यमान ऊ वर्ण है उनको यंग और वंग क्रमशः होता है असवर्ण अच के प्रवृत्ति हुए, इसे क्या हो गया यंग हो गया। यो अयवाय अजन पर संयोज्यम ईयाय। अब देखिए ईदन अतुष उस स्थिति में क्या लगना है, ईदन अतुष इस अवस्था में पहले इन दोनों के बीच में इकोएनसी प्राप्त था, उसे बाल करके आकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त हो गया, उसके बाद बाल करके सूत्र लगाओ दीर्घ इण कितनी दीर्घ इण कि इणो अभ्यास से दीर्घ सिया, इनके अभ्यास को दीर्घ होता है कब कित लिट के प्रति हुए, कित लिट के प्रति हुए इसे क्या हो इसको दीर्घ कर दो दीर्घ ई अतु। अब इणो यण लगाओ, अब क्या होगा इणो यण इसी को या हो गया या अतुष मिला दीजिएगा बनेगा वहां पर अभ्यास ससवर्ण पित है ना, कितने कितने सूत्र लग जाता और पितो में क्या होगा थर्ड थड़ को इत्तागम, थड़ को इत्तागम हो गया पूर्वत कार्य हुआ जैसे आप नड़ में किया था इथा बन गया, यदि आप वृद्धि किए थे या गुण होगा ई ए ई आई इथा इसी को यं अभ्यास से असवर्णे या आई मिला दीजिए अच्छा एक पक्ष में इट अभाव पक्ष में इट नहीं रहेगा बस बाकी सब वही रहेगा ये था बनेगा आई आदेश नहीं हो पाएगा ई ये इथा ये इट नहीं होगी तो क्या होगा इसी अवस्था को ले लीजिए ई ये थर गुण हो गया सर्वसकार थल है इट नहीं हुआ इसलिए ऐसे अयादेश नहीं होगा किंतु अभ्यास स्वर्ण ई को अयादेश हो जाएगा यम यम य ए थ मिला दीजिए ये थ एक पक्ष य ई थ ये थ ई अथु ई य वृद्धि पक्ष में इयाय गुण पक्षे इय नित्य पक्ष में वृद्धि होगी नहीं तो भाव गुण होगा ईव ईम लिट लकार हो गया और अब लुट लकार इन गदाओं से ताश ताश का प्रकरण आएगा लुट लुट में क्या है ई धन लुट लुट को तिप तिप को ती को डा ई धन डा सब प्राप्त बाध्यता सतासी सतासी लुटो ई तास्त ई तास डा डागा लोप हो गया लोप को गुण कर सार्थक कर दो अनिट धातु है इट होगा नहीं एता एतारो एतार एतासी एतास्ता एतास्था एतास्मी एतास्व एतास्मः इसी प्रकार से एष्यति एष्यति एष्यति एषतः एष्यन्ति एष्यति एषतः एषतः एष्यामि एषाव एष्यामः लोट में एतु एतु एति था लट लकार में जो बंद उसमें एरू लगाना एति बना था उसको ती की को एरू लगा दो एतु एतु इता इताम यंतु एतु इता इताम यंतु यही गुण नहीं होगा ना शरीर अपिच्छा शरीर अपिच्छा ही हो गया ही अपित है इनका तो यही है ये वैसे वैसे रहेगी इसलिए यही रूप बन गया यही यही इतात इतम इता अयानि अयावायाम ये तो इतादिताम यंतु यही इतादितम इता अयानि अयाव अयाम तीनों में पित्त होने से तीनों में गुण हो जाएगा लोग उत्तम पुरुष आर उत्तम से पित्त होने से इंड धातु के इकार को गुण हो गया ये चो यवायाव अयादेश हो गया अयानि अयाव अयाम और लंग लगा इन से लंग लंग में इट को क्या होगा इनका तो धातु को इनका तो धातु को अट प्राप्त था लंग में छोड़ा इसको बाद के आठ जाते नाम से आठ हो गया आठ अश्व समृद्धि आई टिप का टीप टी का इतना लोप हो गया तो बच गया शप और लुक मिला कर रूप बना दिया आई लंग लगा आई आठ आ गया है ना आई बन गया आठ अश्व समृद्धि होकर के तिपकती है इतने शीलोप हो गया तब बच गया सब पाकर के लुक हो गया कोई कार्य और शेष नहीं रह गया आईत आईत बनेगा आईत आईतम ये तो आई रहेगा ना तस्को ताम आईताम ताम आदि शब्द ताम और आई धन अंति का अन बचता है अंति का अन बचेगा इतने शीलोप हो गया अंति का तकार के लोप श्रेण्ठ शीलोप अन बचा आई अन मिला दो आयस करके आयन आयत आयताम आयन आई ही आयतम आयत आयम आयव आयम आजादियों में इच्छा यह वाया वाने का है दो ही जगह मिलेगा आपको अंतिम का अनबचा और मिप को अम हुआ ये दो जगह इच्छा आयस करना बाकी सब जगह आई रहेगा मिलाते जाना और विदिनिंग याद है मिला देना कोई काम है नहीं यासठ गीत हो गया ना यासठ गीत होने से गुण नहीं होगा ई धातु है तिपकती है यासठ का या बचेगा शब आगे लुप हो गया ई याद है मिला दीजिए याताम यु हो यातम यात याम याव याम यात यादाम यु हो यातम यात याम याव याम आशीन में ई धातु क्या होगा दीर्घ हो जाएगा कौन सूत्र से अकृत सार धातु और दीर्घ ईयास्ताम ईयासु ईयाह ईयास्तम ईयास्त ईयासम ईयासो ईयास्म अब लेकिन एक सूत्र विशेष है आश्रलिंग के लिए उपसर्ग का योग में धातु को जो दीर्घ हुआ है उसको उल्टा वापस ह्रस्व कर दे धातु को क्या किया था आपने अक्र सार धातु और दीर्घ से दीर्घ किए थे उस दीर्घ को ही क्या करेगा वापस ह्रस्व बना देगा कौन सूत्र है एते लिंगी एते है षष्ठी का एक वचन लिंगी सप्तमी का एक वचन उपसर्ग परस्य इनो अणो ह्रस्व आर्ध धातु के किति लिंगी पर है उपसर्गात परस्य निरुपसर्ग है निर उपसर्ग है उपसर्गात परस्य इण का जो अण इण में जो अण है वो यहां पर ही है स्वयं इसलिए अण कह देते कहीं मान लो वृद्धि करके आदेश कर दे तो आ रहेगा ना उसको भी रस्व कर सकते हैं इसलिए इन का जो अवयव था अण उसको ह्रस्व कर दिया। इन गतो धातु का उनका ह्रस्व करो ऐसे नहीं करे, इन गतो धातु का जो अणरूपा अवयव होगा उस अणरूपा अवयव को क्या करना, ह्रस्व कर देना। कब आर धातु कित लिंग के परे रहते हुए, और आश्रमी में क्या है, आश्रमी कैसा है, ये आर धातु है, क्यों लिंगाश्रय से आर समझाओ गई है और किदाश्रय से कित भी है, आर धातु के कित है लिंग है, इसके पर दीर्घ को ह्रस्व हो गया, रूप बनेगा निर्या। निर्या उभेद आश्रय नांताधिपत वही कह सकता है महाराज, हम फिर भी जहां पर ऐसे स्थल ढूंढो अभी उपसर्ग पूर्वक विचार करो तब की बात है। अभी ई या ये भी उपसर्ग है, अभी भी उपसर्ग है, इसको रस्व कर लोगे आप, अभी ई या फिर अकसंधि होगा इन दोनों का बीच में, फिर क्या होगा, अब ये दोनों ही हट करके दीर्घ ही आ गया, पर ये आप एकादेश आना, इस एकाश में करना पराजित भाव लो, यो ये एकाश पुरस्यांत परस्य आदिवच्च अंताधिवच्च सूत्र लगता है, उसके अंदर फिर क्या होगा, इसी में इस धातु को लाओ, पूर्व में क्या है उपसर्गत्व वाला है, पर में जो ये हस्वी चौरस किया था अपने सूत्र से तेरलिंगी से रस्व कर दिया आपने उपसर्ग योग में, रस्व करने पर भी इसमें क्या रहेगा, धातु रहेगा ना, इण धातु रहेगा, करेगा इण धातु और इसी में उपसर्गत्व, दोनों में एकादेश हुआ, अब इसे दोनों धर्म है ना, उपसर्गत्व भी है और इण धातुत्व भी है, कौन सा लेना अपनी मर्जी होती कार्य के अनुसार, और हम क्या ले लेंगे, धातु लूंगा दोबारा रस्व करने के लिए, इण धातु ले लो फिर दोबारा इसका रस्व हो जाए, नहीं होगा कि इन धातु है ना, धातु कर लो तब भी सुने का परिभाषा आएगी, उभयत आश्रय नांताधिवत, जहां पर यदि उपसर्ग तो आश्रय नहीं करना पड़ता कि वो सूत्र क्या कहता है, इसे उपसर्ग तो भी हमको चाहिए, उपसर्ग में पैसे पर्यावरण इन धातु को ही हमें हस्व कर सकता हूं, ऐसी स्थिति में उभयत आश्रय करके कोई कार्य करना होगा तो अंताधिवच्च से कोई धर्म को लेकर आप कार्य नहीं कर सकते, ये परिभाषा है उभयत आश्रय नांताधिवत, दोनों ओर से आश्रय करने में अंताधिवत भाव नहीं होता, अर्थात इस ईमेल को दोनों माननी पड़ेगी ना, नहीं एक दृष्टिकृत मान करके उपसर्ग कैसे लाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे क्या देखना है, उपसर्गत्व भी देखनी है धातुत्व भी देखना पड़ेगा, इसी में जो उपसर्गत्व देखने के लिए पूर्वांतर भाव करनी पड़ेगी मुझे, और जब धातु लेना पड़ेगा तो पराजित भाव करना पड़ेगा, दोनों का आश्रय करना पड़ेगा, इस एक ई के अंदर उपसर्गत्व भी दिखाना है मुझे और धातु भी दिखाना पड़ेगा, पूर्वांतर भाव करके उपसर्गत्व लाना पड़ेगा, पराजित भाव करके धातु लाना पड़ेगा, दोनों ला करके कोई कार्य करना पड़ जाता हो तो ऐसी स्थिति में अंताधिवच्च सूत्र वाला लागू ही नहीं होता, खत्म कर दिया, क्या जो दीर्घ रहेगा अभी या अवरस दोबारा नहीं होएगा, वो अभी या तभी आस्ताम अभी आस्तु बनेगा, अण किम अण किम समेयात, या नहीं हुआ अण इन धातु का विभुद अण होने पर यह क्यों कहते हो, कहते समेयात या नहीं होगा, सम धन आउपसर्ग और ई आते हैं, सम धन आउपसर्ग है धन या है, सम आश्रय वाले ले लूंगा या, और इन गुण हो गया सम उपसर्ग है ये या बन गया है, अब इसमें हम इनका तो धातु तुलूंगा एकादेश्वर ना सर धातु तुलूंगा, ये उपसर्ग स्वतंत्र मेरे को मिल ही रहा है, इससे कोई व्यवहार तो ही नहीं अभी तक, इस उपसर्ग से पर मैं तो धातु मिल गया, लेकिन अब उस धातु का स्वरूप क्या है, अण रूप नहीं है, अण से भिन्न एच हो गया है, अतएव इसको रस्व नहीं होगा, इस सूत्र में अण नहीं कहे होते धातु है, धातु को हम रस्व कर रहे हैं तो ये भी धातु है रस्व कर दो, चाहे एज रूप हो चाहे कैसा भी रूप हो उसको हम ह्रस कर सकते थे। लेकिन कहा कि नहीं, ऋण धातु अणुस्वरूप अवयव को ही ह्रस करना है, एज अवयव को, एज रूपी अवयव स्वरूप को नहीं करना, इसलिए रूप बना समेयान।